بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبي الفيدار عباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. نعم aw fi ñu ngi yamoon fi mu nonol maqsuru li ñu nam ci wax di bobu legi annazunu ba moy bakari imma ndal anta tarattaba da ci toftoro alayha ci kawam aluqubatu bugali ash-shar'iyyati ko juk sharia aw wala bok al-qadariyyati ko juk dogal aw wala bok yajma'uhuma mu bol len allah bur yalla al-abd ne dambi waqat leg leg sax yar fa wax da nga ko yekiti am man wolli ki nga xamantene taaba dafa tuubu ahsana ta rafatal fof la ñëmo juroom fukkel bi ak juroom ñaar ci faslu mu na faslu leelu teqantal ay masala mu na ala aqubat mbugali shar'iyyatun ko juk shari'a wa qadariyyatun ak ko juk dogal anda yo xamni shari'a la am yo xamantene day dal nit ñi ci dogal rek ci dogal gu leen yalla dogu yalla dogal wala am na xamni shari'a la wala mbugalu shari'a moy ku def nangam ñu def la nangam moy mbugalu shari'a mbugalu dogal tamit moy lo xamantene ku def nangam yalla yalla na tola nangam ci musibe yu addu wala al-akhirah munaw qubatu dhunubi mbugal yi ñew ginnaw bakkar naw aan ñaari xet la shar'iyyatun ko juk shari'a wa qadariyyatun ko juk dogal fa iza uqimat suñu taxawale ash-shar'iyyatu bi shari'a bi ruh rafa'at bi yekiti al-uqubatu mbugal al-qadariyyati dogal awwal bo khaffafatha mu woyfal ko wala yakadu du khawa ar-rabb burum bi subhanahu wa ta'ala ta'ala kaynam yajma'u di dajala ala 'abdihi ji jamam bi bainal uqubatayn digeunte ñaari mbugal yi illa lulul iza lam yafim bu matulul ahaduhuma ben ci ñoom ñaar bi rafa'i ci yekiti mu mujibu zambi li waral bakkar bi maam li bakkar bi di waral walam yakfi te doyut fi zawali da'ihi ci toxal ci dindi febar ba wa iza atalat bu fekkante ne dafa manam dañu mbugal sama borom subhanahu wa ta'ala comme dafa am ñaar xéetu mbugal yi dal nit ki su defé bakkar soit bu sharia wala bu dogal yi ni yikoy dal ay nattu yu ko yalla tek légui nak yalla du xawa bari wul lu muy def lolu danaka du dajale ñaari mbugal ci benn nit ci benn bakkar dedet lulul nak ba mu dess nak benn ka moy su fekente ni mbugalu sharia bi matul pour complet manam matul pour dindi bakkar dindiwul bakkar bi complètement wala dindiwul febar ba wala limu waral manam conséquence voilà wala bok parfois mbugalu dogal tamit non comme nit ki su defé ben bakkar yalla natoko natou bobu bu fekké ci charré ak ken defuko ci da natou bobu tamit do manam dal fokk voilà kay rek lañuy compiler ñoy rek voilà ci lañuy koy voilà ci lañ leen di bolé mais sudul lool rek wala waro mëna wa iza atalat su fekante na dafa yëkiti dafa dakk al uqubatu mbugal ash-shar'iyyati ko dik sharia istihalat day daldi dimbi day daldi mu impossible qadariyya bu dogal bi rubbama leg leg kanar mu nek nak ashad bobu mbugal dogal bobu nak di gëna aji gëna tar di gëna tar min ash-shar'iyyati di mbugal sharia bi rubbama leg leg tam mu nek kanun mu nek dunaha lu ko gëna tuti lu ko gëna soufé walakinha waye nak mom bu dogal bi mom ta'ammu day matalé c'est que lool moy problème moy bobu mom xam nga yu sharia yi dafa am fuñ koy tek ak et cetera day leer ku sacc dañuy dag loxo bi masala mais bu lé bu dogal bi la mom bobu mom day matalé manam yow c'est que problème moy lu ne rek ci loxo bi rek lay dal bugul mom mun na dal ci lu ne wa shar'iyyatu amma bu shari'a bi nak mom takhassu da fay jago fa inna li wal war ma rabbu bur yalla bur bu borom bi tabaarak wa ta'ala barkel na tikawena la yu'aqibu du mbugal shar'an ci shari'a illa ludul man ki nga xamantene ba shara dafa takok dafa lambok dafa def directement al jinayatu bakar bi aw wala bok to sababu mu nek sabab ilayha jëm ci bakar bi koku la yalla yubugal ci sharia manam sharia aussi buñu teural par exemple satch amna ñu bari ño xamantene dinañ nek ci chaîne bi ci kenn du leen bugu kenn du leen tek ci sharia dara ki ñi tek ci sharia moy nga xamantene mom mo def directement bakar bi wala ki nga xamantene moy sabab direct bi aussi comme par exemple ki nga xamantene mom mo ubbi buntu bi fexé ba nit ñi duggu par exemple acteur complice dal voilà même voilà mais voilà wa amma dal al uqubatul qadar mbugalu dogal bi nak mom fa innaha nak mom taqa'u day rot amatan tiñu ti lu matale wa khasatan ak ci jago manam mom bu ñewé du rek ay comme lay wax ay du yam ci bop borom wa alors que fe mom ay ci bop borom rek lay ñam bu de ci sharia fa innal ma'siyat li yurbur moy bak moy yalla iza khafiyat bu nebbo fekke dañ ko neub la tadru lor illa sahibha lulul boromam wa iza a'lanat way buñ ko feñale diko feñal ci biti darat day lor al khassatu ne jago mbiruma wala amata ak ñepp rek lamu jox rabbi su wala wa iza ra'a bu fekke dana gis annasu nit ñi al munkar lu bon fashtaraku ñu bokale fi tarki inkarihi ci baña ci baye diingat lu bon lolu aw wala bok han no aw shaka legi tay an ya ummuhum ci mu matalelen allah bur yalla be qabih ci ay bugalam ndir mi dafa xew mais nit ñi diingat wala diingat ko waxu ñu ci dara way say baye nonu rek grawul xam nga yi fi toll mom kenn ku ci nek nangam han ni ni bre festival ah demb rek lool la doon wax ki na bi muy wax affaireu ki nan moy mari ko nak man mom am na yo xamne munu mako bayyi non wa legi nak yeen so len ko paré parce que lo xamantene munu ko waxe ludul ni mom hadith bi li la wax lool mom munu mako waxe nenene ludul ni hadith bi li la wax wa legi nak wa e day choqué nit ñi ak du len choqué kokku man sama yoon neeku ci duma fi djema set nan ba xam day choqué nit ñi après nak kon ko nañu jël sa responsabilité ci kanam bor sa borom lan mo tax ngeen bëgg tout temps ngi woy après nit ñi dañuy gis né yow da nga dur après mais man lu sama yoon yul graw na ko ah ay ni ngeen defay hein sa yoon ni wuti ba ni mo te ju ko ñom hein nit ñi dañ ma wax te juger sax bay wala wala day xol ba xam limay wax dañ lay jarign rek wala après way peut-être do après dañuy jappale deug diir wala dañuy ci ni noté lolu rafet do hein yoon mané sama yoon dafa nek ci lool man est-ce que sama objectif lool la nit ñi japp ni diir na wala wayaf na objectif mu ñu tuné kur ci lool sama objectif moy li moy deug yalla gi sama mo dégalé ci sama responsable ni leen mi ngi ni amna ñoo xamantene ñoom gisunu ko parce que amuñu benen alternative ñoom li rek ben information rek lañ am au moins ñoo ñu nga leral la jeex na wala amna ñoo xamantene tam même buñu jappé ni man dama joom mais ñoom objectivement xol nañ bir ni ñu japp ni man ma joom ñoñu tam ñoñu alhamdullilah wa mais bu fekkante ni hein wa mais ki doy war kay moy ki xamne ki lim wax deug la mais nak sauf que way non vraiment rom no ray bu mo koy wax voilà ah non ah deug mune waqat deug taxadama jitu wona anna uqubat nek mbugal ya shar'iyyati ko juk sharia sharaha yonan nako allah bur ya allah subhanahu gatch ngala mom ala qadri ci kemuk mafsadatu dhanbi yaq qutek bak yaq bi bakar bi yaq wa taqabi attab alaha manam ak war waral manam ak nimuy dogalé ci kaw nature bi manam nit ki naturellement niko bakar bi di yombé ak bu ñak ko yomb est ce que naturellement day dem ci bakkar bi wala wala du ci dem comme exemple yi defo voilà comme par exemple yi nga xamné mom de toute façon naturellement kenn du ci dem té yaqku té gu bari wul koku mbugal du ci am comme par exemple ay lek ay med ak yu mel non voilà yi nga xamanté na par contre ñom yaqku té gu day matala da fay bari lu muy ki ba paré mbugal gi ba paré bakkar bi nek lo xamné naturellement nit ki def tém mu dem jëm ci bo mbugal yi day gëna metti yoy ah ku demé nek ndialo deng muna waja ala hadaf mako subhanahu wa ta'ala mo salatu anwa'in net xet al qatlu ray wal qat'u ak addu kalbe wal no asfara wa qata ak dag manam mbugal yi façon yi al qatlu ray wal qat'u ak ak dag dok wal jaldu ak dur wa ja'ala mu def al qatlu ray bi za'il kufri ci manam mu jakarlo kafir manam mbugale ko kafir wama yali ak lu melni mom way qaribuhu wala mujjakum minhu wa lepp lu mu mengol way qaribuhu te mujjak way qaribuhu te mujjak degen ko minhu mom wa huwa te moy azna njaalo wali watu man li un ak gor jigen yoy nga xamne dañuy jégué kafir wala ñu mengo kafir en général société kafir ngay gis yoy yu bari fa voilà yoy tamit da ngay gis yoy tamit mu utiliser ray pour dindi lool ndax fa inna hadha li yurwur moy yi bakkar yi li ni yufsidu day yaqal adyan diine yi wa hadha manam moy kafir wa hadha bi ci dess nak mom moy njaalo ak gor jigen yufsidu day yaqal ansab askani wa naw an insana ak xex doomu adama ci bopom day yaq genre humain قال الوحنا الامام نجيب لو ماغلا احمد رحمه الله تعالى من لا اعلم خمم بعد القتل جناو راي ذنبا بكر اعظم بغن ماغ من الزنا تي نجالو وحتج ها مودادي لاي بحديث عبد الله في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى انه قال دفعنا يا رسول الله اي يننت يالا بي صلى الله عليه وسلم اي ذنب اعظم اي ذنب انا بن بكر تبكر اعظم مو غنا ماغ قال منكو انت جال موي غا داف لله نيل بور يالا ندا او دند و هو تمم خلقك مول بن قال من قلت منكو ثم اي وانا بن موي تي قال من ان تقتل موي غا ري ولا داك سا دوم مخافه ندخ رغال ان يتاما تي مو ليك ماك اندك ياو قال منكو قلت ماني ثم اي اك بن موي تي qala munama antazni ci moy nga ndialo bi khalilati jarika ci soxna dekkendo hadith bi imam bukhari solo ko hadith 4477 ak imam muslim hadith 86 fa anzala munama wacce nak allah bur yalla subhanahu gatch nga la mom tuduna mak sal ngam tasdiq hadiko deggal yalla sama borom wacce wal ladina la yad'una ma allah ilahan akhar wa la yaznun wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama allah illa bil haqq wa la yaznun sura furqan ayat 60 wal ladina qayna hamna la yad'una dunu wat ma allah andak bur yalla ilahan akhar benen bo buñu jamu wa la yaqtuluna tadunu ray an-nafs bakkan allati bi nga xamna harrama allah yalla dako wormal illa bil haqq lulul ci aq sharia wala yasnuna tadun jalo wan nabiyyi ta yanti bi sallallahu alayhi wasallam zakara dafa tud min kulli na'in bepp khet a'lahu ba ci gëna kawé li yutabiqu bu ko defé mu deppolo jawabuhu ak tontom su'alu sa'il laj ak aji laj fa innahu nako mom sa'alahu dako laj an ahwami zambi ci gën jaba magi bakkar fa ajabahu mu laj ko mu tont ko bima ci li nga xamantene ta damna lambona zikru tuddu a'zamu anwa a gën ja maggi xet ya wama huwa ana lan mo gëna mag wa ma huwa ak li nga xamantene moy a'zamu mo gëna mag ci kullu nawan ci gep xet fa a'zamu li gëna mag ci anwa'u shirk ci xetu bokale an yaj'al ta ismi moy mu def al abdu jambi lillahi nil bur yalla nit dan ak den utul ko den bo mom moy bokale bi gëna mag façon yi wa a'zamu anwa'u gën jama ak anwa'al qadri ci xeti ray an yaqtula moy nit ki ray wala do domam khashiyata an ndax ragati ragal gi mu ragal an yusharikuhu ci mu bokal ak mom fi ta'amihi ci ak ñamam wa sharabihi ak nanom wa a'zamu gën jamag an wa'iz zina xeti njaloy an yasni mom moy mu njalo bi halilati jarihi ci soxnay a dekkandom ndax fa inna liwer wor moy mafsadatu zina yaq yaq tek njalo tatadaafu day fulandiku bi tadaafu ti fulandiku man ta hakko ci limuy xotti mi na hak ci ay aq fa zina njalo bil mar'ati ci jigen allati bi nga xamantene la ha ñel nako zawjun ab jeuker a'zamu mo gëna mag isman ci bakkar wa uqubatan ak mbugal min allati ci njalo bi nga xamne ci jigen gi nga xamantene la zawja la ha amul jeuker iz ndax kat fi nek na ci njalo gogu intihakun khot khurmata zawji or may jeuker je wa ifsadu ak yaq firashihi lalamba manam negu seyum wa ta'liqu ak aj nasabun askan alayhi ci mom lam yakul minhu bo xamne jugewul ci mom ñune mom moko jur fek jugul jur ko wa ghayra zalika ak ludul yoyu min anwa'i ci ay xet azaw yu koy lor fo huwa kon nak lolu awam mo geuna mag isman ci bakar bakar bu bakar xol wajur man ak bakaru jëm min azina ci njaalo bi ghayri zati baali ci kenen ku amul jëkkeur fa in kana bu fekente na nek na zawjaha jeukeram jaaran laho di way aw dekalem in dafa da da yok ila zalika ci lol suul jiwari manam dekkondogu ñaaw ñaaw ak dekkondo wa azaja wa aza wa azal jari wa azan li jarihi ak lor dekkondo mom bi a'la anwa'il azai aza ci gën ja magi xéti lor wa zalikati lol kat min a'zamil bawa'it bok na ci yi gëna magi alagata waqat deug deug sabata saxna anin nabiyyi tukke ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala rafa wahna la yadkhulu dug al jannata al janna man ko xamantena la ya'manu du wolu jaaru hu dekk ndom bawa'ikahu ay musibam hadith min sahih muslim hadith abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu hadith numero 46 ci sahih muslim rahimahullah ram ko xamanten dal du dekk ndom do am sécurité ci mom voilà ay loram mom dekk ndom mom mom fum tollu mi ngi nan man ki ba nangam duma dal te fek lor yoy yep ci mom lay joge voilà baqata amul lor bu agam bu gëna mag musiba bu gëna mag minaz dina ci njaalo bi muratul jaari ci jabaru dekk ndo fa zina njaalo kat bi mi atim raatin ci temeri jigen lo xamne la zawja laha amul jeuk amuñu jeuker ay saru mo gëna woyef indallahi fa yalla min azina ci njaalo bi muratul jaari ci subhanallah ci dekkando ci jabaru dekkando njaalo temeri jigen du amul jeuker wa mo gëna woyef wa njaalo ak ben fam kisse bo xamantene dekk no wut te am dafa wa muccu ci ay genre nit ñooñu mo gëna jafé parce que doko supposé en fait doko supposé ba paré day yaq ci gi day sori ci voilà té possibilité wu muy répété wu day gëna bari dépp non koy dé répété wu sax wa ko ñu def am nga mi jaxal bi bo mom ah ak yow yu mel non dal ala ko li xarit deug mu ne fa inkara bu fekete na nek na al jaru dekk ndo bi akhan di mbok lo ho ñel ko awol ba qariban di ku ko jegeñ min aqaribi ci ñi mbok yi ku gëna jege in dam dana yok ila zalika dem ci lolu qati'atur rahim do mbok lolu da ci dal yok fa yata'af bu ko defé nak mu gëna fulandi ko al ismu bakar bi lo ho ñel fa in kana bu fekete na nek na al jaru dekk ndo bi ghaiban di aji fadu manam dafa absenté moment yoy non fi ta'at lahi te lamune moy top yalla ka salat kem julli wa talabil ilmi wala sakku ji xam xam wa jihad ak jihad wa tada'af dana gëna yokkuat encore al ismu bakar bi hatta lu ngata sax inna zani nak aji njaalo bimra'atil ghazi ti soxlay ki dem xareji fi sabilillah ci yoonu yalla yo xof def nako taxawal lo ñeel ko yowmal qiyamati wa yuqalu la te def nako wax ci jëlon min hasanatihi ci tiyabami ci jëfum yu bax yi ma sha ta lu la xof bu ko defé waji jël lepp do jël lepp kay motax qala mu wax annabi yenenki bi sallallahu alayhi wasallam fama dhannukum ana lolen jot lan ngeen jot ñu lol lay def wa yowmal qiyamati ak tiyaba nam fa jaxé ak nam fa soxla wo nga ñew ñu né lay saway li jël ci lula neex ko pri wax ñu yublu safar ay manam lim ci nam moy manzan mu wa hadith bobu hadith bu raydat la radhiyallahu ta'ala anhu ci mu nek sahih muslim batay hadith 1897 ay manam lim ci nam moy magal nukum ana lolan jort annahu tinum mum yatraku lahu dana ko baye min hasanatin ci ay tiyaba qat a qat hukuma ndax dañu atti fi am ci fi ci an ya'khudha ci mujjel minha ci tiyaba wa joj ma sha Allah ko sop ala shiddati alhajati andak tartaru ajo ila hasanatin wahidatin ci ben yu kesse haythu la ci anam go xamantene haythu ci anam go xamna la yatruku du bayu al abu bay bi libnihi ñeel domam wa sahibu du ciagan andando de sahibu ñeel ben andando wala sibiq du ciagan xarit le sibiq ñeel menen xaritam haqqan ben aq yeji wa alayhi bu war ci kawam ndax nit ñi dañuy soxla tiyabu te do ko papa mom du baye ben domam waaw ben aq kay du xarit nonu du jeuker du jabar du mbok du dara fa in ittafaqa bu fekente na deppona an takuna ci mu nek al mar'atu ndaw sa rahiman di mbok minhu ci wajoju in dafa dana yoku ila zalika ci jeme ci lol qati'atu rahmiha dog mbok waj dog mbok ga itam fa in ittafaqa bu deppo an yakuna ci mu nek azani aji njaalo jo muhsanan bi aji sangew kana dana nek al ismu bakar bi avam di gëna mag batay waaw sa diku mbiri di évoluer solo kat ki ndialo ci kan la ndialo et cetera fa in kana bu fekete na dafa nek sheikhan ab magat mag pa kana day nek avam mu gëna mag ismu bakar li parce que pa bi mom parce que pour mu muccion ci problème yoy dafa ko wona gëna woyef quoi fay bu sa tosi sa ko doona yalla bañ na ñett ci ñett en tout cas ki bu ndaw lu bej ndaw mak bëgg na ndaw lu may way way bañ na wa lool hadith la ah la ah la hadith ak pa bob wa nga pa mom la gëna ki mbir mi gëna jafé wa pa de ñu wax do nga mo ayo ay yastafi' la khayran lahum waaw deug na nax yeen sayum gis ma gat mu mel na mo ay sayum waaw waaw mo tax wo wote koku nonu moy pa bobu non moy ken ahadu salasati ken ci ñet yalla dina yi nga xamne la yukallimuhumullahu yalla du wax ak ñom yawmal qiyamati wala yuzakkihim te du len setal wala hub te dana na ne la adabu bugal alim bu met comme ni mu nek sahih muslim hadith 107 fa inak tar na bu fekente na dafa lekkolo bi zalika ci lool an yakuna ci mu nek fi shahri haram haramin ci wer wuñu normal aw wala bok baladin haramin dekk buñu normal aw wala bok waqtun waqtu wo xamanteni mu'azzamun buñ magla indallahi fa yalla ka waqati salati kem waqtu julli wa awqatu ijabati wala waqtu ni nango ñaan ta daf dana gëna fulandiko al ismu bakkar bi wa ala hadha tatika lolu fatabir khalamal jappal mafasid adh-dhunubi yaqutek bakari wa tadha'ufu darajatiha akulandiko darajami fil ismi ci bakkar wala qubata ak mbugal wallahu bur ya allah al musta'an mom rek lañuy ñaan ak dimbal ak xetale ko ayo jurum fukel faslu bek jurum ñet as-sarqatu as-sarqatu bak sac sababu la ci ifsadul amwali ci yaq alali motax mu ne waja ala yaq defna subhanahu sama borom subhanahu wa ta'ala gatti ngalam dugna mak selangal al-qat'u dag bi izayi ngir jele fi ngir mu jakarlo ifsadul amwali yaq alali fa inna sariqal wir wor moy aji sat ji la yumkinu du jappande al ihtiraz moy tandiku minhu muttu minhu ci mom li annahu ndax mom ya'khudhu day jël al amwal alali fil ikhtifa'i ci nebbutu wa yanqabu ad-dawra te day tepp miri keri wa da ci dug non wayta sawor te day ñal min khayr al abwabi ti fudul ak buntu yi fofu won nako mom nak day lan ñal go moy ñalo ko nak wala debi wala di tepp di nak wa buntu yi wa ak wala fudul buntu yi fenen lay jaar ba di sa asoturu ah fi taw xam ci lan la wa fofu won nak mom ka sanuru kom siru wal hayatu ak jaan alati bi nga xamne tadkhulu day dug alayka ci yow min haythu la ta'lam mu ci foko xamewul falam tartafi kon du yeketiku mafsadatu sarqat sarqatihi yaqutek sa chatcham gi ila al qatl jëm ci ray wa du dal len di ray moy tax sacc gi je wala tan dafi du jagnu etam bil jeldi ci dur fa ahsanu ma li gëna rafet li nga xamne na do fi am def